राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 13 अप्रैल 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण मानसी तसे प्रकृति क्रियमाणाने गुणे के माने नान्य गुणे भे करता रम करता पड़ेगा स्पष्ट नहीं होता सिद्ध में कर्तापना भोगतापना बिल्कुल नहीं रहता। वो त्याग पैसे पहले से ही होता है। रमेश जी आप कहते हैं घर परिवार काम धंधा हमारा नहीं है भगवान हमारे हैं, तो ये मानने से तो हमारा काम धंधा तो होता नहीं, फिर घर का काम कैसे करेंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल झूठी बात है। काम धंधा सब होगा, अशुद्ध आचरण नहीं होंगे, अशुभ संपत्ति नहीं होगी और काम धंधा बढ़िया होगा। करके देखो पता लगे, करके देखो साधक के द्वारा बहुत बढ़िया काम होता है। जितने स्वार्थ होते आप इतने बैठे हो सब विचार करो, आप संत महात्माओं का सत्संग चाहते हैं दुराष्टा चाहते हैं बताओ, एक एक आदमी बताओ तो अच्छा आचरण लाने से बढ़िया काम होता है, बढ़िया होगा काम। देखो आप पुस्तक पढ़ कर देखो मालमात्र के कल्याण के लिए पुस्तक पढ़ो, कोई कर्म कमती रहेगा सब काम बढ़िया होगा। मैं कहूँ जिन कामों का वर्णन गीता जी में नहीं आया है वे काम युद्ध हो जाए, जैसे आप सौ सर रुपया है प्यारी बात गीता में नहीं, प्यारी बात नहीं गीता में प्यारी बात आई प्यार थोड़ा सो नहीं प्यार करना, तो गीता पढ़ा हुआ सत्संग आदमी चिंता ब्याह बढ़िया करेगा तो अपने अपने कर लेगा सब काम बढ़िया काम बढ़िया होगा एकदम, काम है साधन हो जाएगा। गीता की टीका में लिखा है झाड़ू दे करके फूस बार करे बार फेंके वो भी भगवान का वचन है। बताओ झाड़ू दिया खुला घटा दे बार फेंके श्री कृष्ण अर्पण वस्तु भगवान अर्पण कर दे भजन होगा भजन, तो भगवान के लिए करेगा उनमें शुद्धि नहीं आवे तो शुद्धि किसके लिए आवेगी? क्या संसार के लिए काम करना शुद्धि आवेगी? वराग देश शोकर कामर क्रोध लोभ मोहर मदर मथर ईर्षा द्वेष वखंड अनेक अवगुण आएंगे, ऐसे अवगुण दूर है शुद्ध काम होंगे उसका कल्याण होगा, उसका संग करेगा कल्याण होगा, उसकी बात सुनने से कल्याण होगा, फिर वो चीज भरी कल्याण की काम धंधा बढ़िया होगा एकदम। आप विचार करो सत्संग से पहले आप कैसा आचरण था, सत्संग किया, मैंने 2 महीना किया, 4 महीना किया, तो उसे आप में फर्क पड़ा ही नहीं पड़ा है, माना ही पड़ेगा, काम ही बढ़िया होगा। जो सत्संग करेगा तो ही ना भीतर शुद्धि आती चली जाएगी, एकदम जीवन निर्मल हो जाएगा, सब दूर हो जाएंगे। एक भाई लिख रहा है कि मेरे बैराग हो गया, नाम से अपने स्मरण में मेरी वृत्तियां लग गई, तो संध्या बंधन नहीं करूं तो कुछ हर्जा तो नहीं है? जरूर करना चाहिए, करना चाहिए, छोड़ना नहीं, संध्या बंधन करना चाहिए, वो आदर्श होता है दुनिया के लिए, आदर्श यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व देवी रोजना, जो श्रेष्ठ आचरण है वो निर्धारण करते हैं। लोक संग्रह में आप संप्रेषण करते महर्षि, लोक संग्रह के लिए भी लोग करना चाहिए, दुनिया का हित होता है, वो होता अपना स्वार्थ, वहां स्वार्थ नहीं है, लोग होते सब लोगों के। दूसरा प्रश्न है कि भगवत प्रेम में मेरी स्थिरता हो जाए तो ये भगवत प्राप्ति हो गई क्या? संसार से रुचि हट गई, भगवत प्रेम में मेरी स्थिरता हो गई मन की, तो भगवत प्राप्ति हो गई क्या? होने तो पता पिछले गए, मैं कहता हूँ भूखा है एक रोटी खा ली, क्या फर्क पड़ा? एक प्यासा है एक जल पी लिया, क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है नहीं, तृप्ति तो होती, थोड़ी तृप्ति हुई, थोड़ी भूख मिटी, थोड़ी तृप्ति हुई, तो ऐसे सब तरह की भूख मिट जाती, सब तरह की धन की संपत्ति की भोगों की आसक्ति सब मिट जाती, ये सत्संग से मिटता ही है, नियम है, पक्का नियम है, अगर नहीं मिटता है तो असली सत्संग नहीं मिला है, असली सत्संग मिले आशोषमंदिर जाए, नहीं होगा, मिला नहीं है, मिला तो आपने किया नहीं है। पारस में मिलते ही लोहा सुना हो जाता है, पर बीच में पाना एक रह गया, पर बीच में तो नहीं होता, सत्संग घोल मिल करके बीच होकर आपका निर्मल होगा ही, जीवन में संदेह नहीं है, होगा ही। ये लोग इतने गठ हुए, मैं भी आया हूं, आप भी आए हैं, सब आए हैं, तो कुछ लाभ लेकर आए हैं, क्या भोजन बढ़िया मिलता है, कपड़ा बढ़िया मिलता है, आपको आदर ज्यादा मिलता है कि महिमा होती है ज्यादा, क्या होता है बताओ, क्या आपको मिलता है? सत्संग करते हो बुद्धिमान आदमियों को तो क्या करते हो, सत्संग कैसे आते हो? कई भाई बहन यहाँ ही रहने लगे, घर छोड़ दिया, तो कोई लाभ होता है नहीं होता तो ऐसा आप बेकार हो। सत्संग में रुचि क्यों होती है, क्या लाभ होता है? रुपये मिलते हैं, आदर मिलता है, बड़ाई होती है, क्या फायदा होता है? फायदा होता है उसी पहचान है, सबको मैं पहचानता नहीं, मेरे को सब पहचानते हैं। एक गांव में शाल आ गया, शाल शाल आया, शाल आया, शालों के बने समय हुए कहीं नहीं, मेरे को सब पहचानते हैं, शाल आया, मैं किसी को नहीं पहचानता, तो मैं तो शाल हूं, मेरे को तो पहचानता है, मैं पहचानता ही नहीं, कौन क्या है, कौन लखपति है, कौन करोड़पति है, कौन कंगला है, कौन भिक्षुक है, कौन अच्छा है, हम जानते ही नहीं, हम जानते सभी, तो विशाल वाली बात है। ऊंचा टंग कर बैठा दिया तो मेरे को ऊंचा टंगाया, क्यों टंगाया? सुंदर रूप दे गया हमने, शेर जी विद्या नाम नरेश रूप में दिया, शरीर व्याख्या की महाराज विद्वान नहीं करते। रूप अधिगम विद्वान का तो सब लोग देखते हैं, तो देखते रूप को ही, तो रूप सुंदर सुंदर देखने नहीं दे, बोलता है तो सब देखते हैं, तो रूप सुंदर विद्या नाम नर से रूप अधिगम, रूप सुंदरता है विद्या से, सब देखने देखते। तो पारमार्थिक उन्नति होती है तो उसमें लाभ होता है, होता ही है लाभ। शरण जी कहते हैं मैं ईश्वर का प्रचारक रही हूं, हमारे स्वामी कोई कमजोर थोड़े ही जो सहारा लगा शरण जी प्रचार को करें, हम तो बातें कहते हैं, मैं प्रचारक नहीं हूं। स्वयं शक्ति है उनके स्वाभाविक प्रचार होता है, भाव बदल जाता भाव एकदम। काक हो ये पक हमारा संग पर देख के तत्काला मज्जन फल पेखिए तत्काला, मज्जन फल पेखिए तत्काला काक हो पिक पक ही मराला। आज के गया काक हो पिक तो कोयल कोयल हो जाए, क्या अर्थ क्या हुआ? रंग तो पलटेगा नहीं, रंग तो वैसा रहेगा, गुण आ जाएंगे। बकू सफेद है रंग तो वही रहेगा, मेरा रंग थोड़ी बदलेगा, वो बैठा नहीं बता। काक हो पिक बकू मरला बको पिक हो जाए, ऐसा नहीं होगा, रंग बदलता नहीं, बदलेगा बात है वो जान सी बात मोती चुके मोती बखला बगले बना का जान सो जाए दूध खरीदा। मज्जन फल देख ये तत्काल का कहो ये पिग मको मरला। सत्संग रूप प्रयागराज में स्नान करे तो मज्जन पर देख के तत्काल का को पिक मको मराला, रंग नहीं बदलते परंतु ढंग बदल जाएगा, मेरे भाव बन जाएगी, बदल ही जाएगा, नहीं बदला तो सत्संग बदला नहीं है, अथवा सत्संग किया नहीं अपने। सरल और सत्संग करे तो बहुत फायदा पड़ता। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है संत समागम करिए भाई, जाना जान लगे पार्श के खर्चन होते तुम्हारे लाई। अंत में कहा और उपाय नहीं तिरने का सुंदर काटिया राम दुआई। सुंदर और तिरने का ऐसा सुगम में नहीं है, सुगम चाय मिलता है। जानकार की शक्ति से जानकार आदि मिलता ही है, ध्यान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संगी ने, मोह बढ़े पारिवारिक संत, लोभ बढ़े धन में दिन दिन, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े वो सज्जन सज्जन की ने, विचार बढ़ता है भाव बढ़ता है। हृदय में अंधकार है प्रकाश हो जाता है, प्रकाश प्रकाश होने से सब काम ठीक होते हैं, होवे के ही नियम है, नियम यदि हो नहीं सकता सच्ची बात है, फायदा होगा। करके देखो करके देखो, असली सत्संग मिले फायदा होता ही है, ऐसे हम भगवान के चाहता हूँ फायदे होता है, अनजान जान जो नहीं। भविगण थे भूरी दर्जना, जो भगवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं वे भूरी दर्जना है, बहुत दान करने वाले जहाँ में भूर होते हैं भूर भूर बट गई है तो भूर ही भूर नाम भूषी दक्षिणा तो ध्यान भगवान की बात कहते हैं सुनते हैं ये संसार में बड़े दानी है भूमि के लिए देते भूरी दा देना विश्वास में सत्संग से हरोघम प्राचीनम विघटयति पुण्यम प्रथयति पापों का पाप समझे पाप नष्ट हो जाते और पवित्रता फैल जाती है अरे ज्ञान अंधियम ज्ञान में अंधकार दूर हो जाता है जो जो सत्संग करता है जीव ज्ञान अंधकार दूर होता ही है प्रसूते सदबुद्धि नव नव गुणाम पल लगे थे शतांग संग जंग कल्पद्र में निकलने जैसे कल्प वृक्ष होता है औषधि जाने से दरिद्रता मिट जाती है तो सत्संग से दरिद्रता मिट जाती है कल कल्प वृक्ष से बाहर दरिद्रता मिटे ऐसे हृदय की दरिद्रता मिट जाती है हृदय में वासना मिट जाती है शुद्ध हो जाता है निर्मल हो जाता है जरूर फायदा होता है अच्छे पुरुषों का संग मिलता दुर्बल है दुर्लभ फायदा होता है जरूर होता ही है और उपाय नहीं तैरने का सुंदर का डे राम दुआई इस वास्ते सत्संग संगम करिए भाई नाना बिन बन रहे कहीं से भिन्न भिन्न नाम धराई जाके सुगंध लगे चंदन की चंदन होते बाल लाई प्रचार में बांस नहीं होता बांस अति ऊंचो आपे अगन भरम पोल होता माए अंतर गांठा खुबद की ताते भेदे नाए चार दो से अरे एक लंबो तो ऊंचो ऊंचो मैं बड़ा हूं आपे अगन घर जो आगे पैदा हो जाए है भरम पोल तो मां सब पथर पोल ले जाए है गाय गांठा खुबद गई अति ऊंचो आपे हगन भरम पोलता माए अंदर गांठा को बदगी ताते भेदे नाए वो सत्संग को रह जाएगा सुगंध मिल जाता है और जगह वेदन होता है उसे फर्क पड़ता पड़ता ही है एकदम सरल उपाय सीधा सरल उपाय है साधन करके ऊंचा बढ़ता है उसको कमाना पड़ता है सत्संग करता है उसको मुफ्त में भी मिलती है सत्संग करने वाले को मुफ्त में चीज मिलती है सत्संग बोलने वाले कहने वाले ने अभ्यास किया है वो अभ्यास ही अपने को मुफ्त में देती है उनके देखी हुई क्यों हुई बताने की बात है हमारे लिए मुफ्त कल्याण होता है एकदम पक्की बात है सत्संग से फायदा होता है शतांग संग कल्प द्रम एवं कहीं कहीं विषय नहीं क्या क्या नहीं करता सब करता है इस वास्ते भाई बहनों को सत्संग करना चाहिए सत्संग में तो पुस्तक पढ़ कर देखो लाभ होता है जरूर सत्संग करते हैं कहने वाले को भी लाभ होता है सुनने वाले को भी लाभ होता है तेल फलैल अतर बेचने वाले हैं कपड़ों में सुगंधी आप ही हो जाती कहना नहीं पड़ता ये व्यापारी ऐसा ही है कपड़ों से नहीं इस बात हमें ग्रंथ है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि दीदीसम कल्प शाप हम श्रवण मंगलम भूरिदा जना लाभ होता है, जरूर होता है। आदमी अपने आप को देखे अपने स्वभाव के फर्क जरूर पड़ेगा, नियम है पड़ेगा ही जरूर। पुस्तक पढ़ने से फायदा होता है, पुस्तक में सत्संग में दोनों फर्क है। सत्संग करने उसमें प्रति बुद्धि होती है कहने वाले की मुख, और पुस्तक में मुख्य बुद्धि होती अपनी। तो अपनी बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है जितनी श्रवण में है, इन वास्ते लाभ ज्यादा होता है, पुस्तकों से लाभ होता है। अद्वैता में वल्लरी ग्रंथ है, ग्रंथ देखा नहीं है, उदाहरण आया है संतुष्टि का में बताया है। चार प्रकार से एक शब्द से कुर्ज का दृष्टान है, कुर्जे वाले वो अंडा देती है उसको घर में, वो बोलती रहती है तो शब्द से सिद्ध होती है। एक कछुए होती है वो अंडा तीन बार रहते में वो याद रखती है, मन से याद रखने पक जाते हैं, अरे भूल जाते हुए ना लग जाएगा। पिछोला है बड़ा सरोवर, उसमें रहने वाले कहा गए, अरे बुझा है तो मैं जाल डाले कच्ची कसमी पकड़ गई, अब घबरा गई भूल गई आने लग गया आने गई आना है सरोवर रहने वाला ने बताया है। देखो मारा वो ये एक दिशा होती शब्द गई, एक दिशा होती मन गई, एक दिशा होती स्पर्श गई। जैसे मुर्गी है मयूरी है हम अंदर बैठे रहती है और सर्दी होती है, तो श्रवण सुनने से और मन से याद करने से और दृष्टि से मछली होती है खाने पानी में देती है, देख रहे देख रहे देख अंडा पानी चारों चारों प्रकार से। तो इस तरह सत्संग सुनने से और संग याद करने से और संत माता को स्वस्थ सबसे लाभ होता ही है। और देता है बात की सत्संग लाभ होता है। शास्त्र में आप देखो तो नाम जब और सत्संग दो में मिलेगी आपको, हर एक पुस्तक में लो जितनी भी संतों कही महात्माओं कही भगवान गए तो सत्संग गई नाम जप गई दो की बहुत बहुत ज्यादा है। तो सत्संग से नाम जप भी होता है, ध्यान भी होता है, चिंतन भी होता है, भाव भी होते हैं, सत्संग से सब बढ़ते हैं मुफ्त में, अपने करना नहीं पड़ता। मालक को दूध मिलता है मुफ्त में, दाम लेने नहीं पड़ते जाते आप हमारे सब पड़े। हाँ आप हम समझते हैं भाई और बहन माँ का दूध मिला सबसे पहले, सबसे पहले दूध मिला है पीछे अरे बहुत देरी से मिलता है। इस तरह से सत्संग है माँ की कृपा है, माँ ने तो सत्संग मिलता है तो फायदा होगा जरूर ही, निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है। सुन समागम करिए भाई, चाके सुन लगे चंदन के चंदन होते भरन लगे। जान अजान पर्स बापर्स के लो पत्र कंचन हो जाए। सत्संग और पर्स में बड़ा अंतर हो जाए, अंदर में अंतर है। वो लो से सोना बना दे पर तो पर्स नहीं बनाता, और सत्संग से संतों के संग से पर्स बन जाए वो भी पर्स बन जाए, दूसरा संग करे वो भी सोना बन जाए। पर्स और खान है ऐसा संत मिलना मुश्किल है। तो अपने तो करो सत्संग से, ऐसा नहीं मतलब मिल जाए करो। एक राजा थे, राजा उसने कहा महाराज हंसों का दर्शन कैसे हो, हंस है लाल पैर होते हैं मोती से होते हैं। तो एक संत ने कहा तुम पक्षियों ने चूर्ण का प्रबंध करो, तो बगीचे का बगीचे दे दिया, पक्षी वहां रहो जाओ आओ, तो पक्षी खोल चूर्ण तुम बढ़ते पक्षी खोल बहुत बने, उसमें दूध भी रख दो मोती भी रख दो बैठा दो, जो दूध पिए पानी नहीं पिए, दूध पानी में है दूध दूध पिए गए और मोती चुगे गए, आदमी बैठा दिया। ऐसा भी तो राजा हो करना, तो पक्षियां खूब गया तो पक्षी खूब आने लगे। अब बगीचा का बगीचा है, बैठने के लिए बहुत खाने के लिए सब तरह से बात दाना भी मछर बीज भी ज्वार भी छोटा बड़ा छोटे छोटे चीजों को बाजरे ठीक लगे, उनको मक्के ठीक लगे, बड़े बड़े दाना सब तरह दाना। तो पक्षी बढ़ते बढ़ते बढ़ते पक्षियों के बीच बात फैले कि वहां सब प्रबंध है। तो हर्षों ने सुना था सब है, हम जो है कि हम जानते नहीं, आपकी बात हमें पता नहीं है, परंतु सब तरह का प्रबंध आपके प्रबंध होगा। तो सब हंस भी आए, भाई सुबह तो मोती तैयार, अभी बिंदा बने जैसे मोती है दूध बड़े खुश हुए, राजा को कहा। तो अपने सत्संग करते रहे चर्चा करते रहे तो संत आ जाएंगे, कोई कोई ऐसा संत भी आ जाए भाई हंस भी सब तेरे सूर मिले आता है पक्षी तो संत भी आते बड़े निजाम रहते तो अच्छे अच्छे संत बड़े बड़े विरक्त शेरनी सत्संग आते थे। तो काम ऐसा ही है तो उस काम में अच्छे संत आ जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। तो अपने सत्संग करो, काशी जी में एक पंडित थे, वो संस्कृत बहुत बड़े सुंदर बोलते, तो कैसे बोलते नहीं वह सामने जाकर आपस में संस्कृत बोलते है कोई अशुद्ध है तो वही बहुत बोलते किस अशुद्धि को बोलते हो गए बोलने लगे। तो ऐसा आप चर्चा करो, जो चर्चा करो तो उससे महत्वाकांक्षा में भी आ जाएंगे, हंस आ जाएंगे। तो न एक प्रचार है, यह प्रकार है जिन पर संग आते हैं अच्छे अच्छे संत। अपने लगे रहो हरिशैन लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी, लगे रहो भाई। भाव भगवान लग जाओ बस, अगर से जरूर परिवर्तन होता है, फायदा होता ही है।